ทศวันพระภาคค่ำที่วัดภูหินดังเมื่อวันที่4ธันวาคม2545เทศเรื่องชีวิตประเสริฐโดยพระมหามังกรปัญญาวโร ปกติแล้วชีวิตที่เรียกว่าชีวิตสูงมันสูงด้วยอะไรชีวิตประเสริฐประเสริฐได้เพราะอะไรถ้าพูดง่ายๆว่าชีวิตมีอะไรจึงเป็นชีวิตที่ดีชีวิตมีอะไรหรือจึงเรียกว่าชีวิตนั้นประเสริฐถ้าลำพังหายใจได้เดินได้มีชีวิตทั่วไปอย่างนี้ยังไม่ใช่ชีวิตที่ดียังไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นการเดินได้การหายใจได้เป็นต้นชีวิตอย่างนี้บางทีก็เป็นชีวิตที่ไร้ค่าเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยเป็นชีวิตที่เลวทรามก็มีเพราะคนที่เลวหรือต่ำต้อยเขาก็หายใจได้เหมือนกันฉะนั้นการหายใจได้เดินได้จึงยังไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาชีวิตที่เกิดมาแล้วควรจะสร้างชีวิตให้ดีให้ประเสริฐชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วควรจะสร้างชีวิตให้งดงามให้สูงส่งแล้วเราจะสร้างยังไงสร้างบ้านใหญ่โตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐไหมถ้าคนที่ได้บ้านใหญ่โตแล้วแต่เป็นคนที่มีพฤติกรรมในทางเสียหายเดือดร้อนพฤติกรรมหมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านใหญ่โตนั้นทำอะไรออกมาทางกายเลวทรามหรือไม่ดีเช่นใช้กายเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าไปแกงไปงัดไปแงะเหล่านี้เป็นต้นอยู่บ้านใหญ่โตแต่พฤติกรรมไม่ดีเป็นคนประเสริฐไหมมีชีวิตแท้ๆแต่ไม่ประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาว่าไม่ประเสริฐถ้างั้นจะสร้างชีวิตแบบไหนถ้าบอกว่าสร้างบ้านใหญ่โตแล้วยังไม่ประเสริฐถ้างั้นก็เรียนให้เก่งเรียนสูงสูงได้ใบประกาศเยอะๆจบด็อกเตอร์อย่างนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐไหมในทางโลกอาจจะถือว่าประเสริฐมุมหนึ่งอาจจะถือว่าประเสริฐแล้วเรียนสูงถึงขนาดนั้นเป็นถึงด็อกเตอร์แต่ในทางพระพุทธศาสนาการมีความรู้สูงก็ยังไม่ใช่สิ่งที่จะเรียกชีวิตว่าประเสริฐเพราะถ้าเราเรียนสูงสมมติว่าจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกแล้วนี่แต่ว่าทำชั่วพูดชั่วประพฤติทางกายทางวาจาชั่วช้าเลวทรามก่อปัญหาเสียหายเดือดร้อนแก่ตัวเองประพฤติชั่วช้าเลวทรามก่อความเสียหายเดือดร้อนแก่คนอื่นความประพฤติชั่วช้าเลวทรามอย่างนี้ถึงจะเรียนสูงก็ไม่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นเกิดมาแล้วก็อยากให้ชีวิตดีงามเอ๊ะมันจะดีงามแบบไหนซื้อเสื้อผ้าสวยๆใช่ไหมจึงจะเป็นชีวิตที่ดีที่งามแต่งตัวเก่งๆใช่ไหมไม่ทั้งนั้นเลยฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นชีวิตที่สูงเด่น ชีวิตที่มีค่าล้ำเลิศชีวิตที่ชื่อว่าชีวิตประเสริฐต้องเป็นชีวิตที่มีหลักสำคัญอยู่ในตน3ประการหลักสำคัญเหล่านั้นถ้ามีอยู่ในตัวผู้ใดแล้วผู้นั้นชีวิตสูงเด่นผู้นั้นชีวิตมีค่าผู้นั้นชีวิตประเสริฐเอเกิดมาในชาตินี้ต้องอยู่หลายปีเราจะทำตัวเองให้สูงเด่นได้ไหมเกิดมาอยู่หลายปีเรียกว่าตลอดชาตินี้นี่เราสามารถทำชีวิตของตัวเองให้ประเสริฐได้ไหมได้หรือไม่ได้ต้องมีคุณสมบัติคือ1ต้องรู้ว่าหลักสำคัญ3ประการที่มีอยู่ในตัวตนแล้วทำให้ชีวิตสูงเด่นทำให้ชีวิตสูงด้วยค่าทำให้ชีวิตประเสริฐเราต้องรู้หลัก3ประการนั้นก่อนจะพัฒนาตัวเองต้องรู้ว่า3ประการนั้นมันอะไรเมื่อรู้แล้วก็มีเก่ใจหมายความว่าฮึดภาษาง่ายๆว่าฮึดหรือมุกมานะใจฮึดใจมุกมานะใจกระตือรือร้นที่จะฝึกฝนให้หลัก3ประการนั้นเกิดให้ได้ตายเป็นตายฉันไม่กลัวเหนื่อยเป็นเหนื่อยฉันไม่กลัวแม้จะลำบากฉันจะพยายามลักษณะนี้เรียกว่าใจสู้ใจมุกมานะถ้ารู้หลักว่าเอ๊ะหลัก3ประการนั้นมี1 2 3สิ่งนั้นถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วเราดีแน่เราสูงแน่เราประเสริฐตามพระพุทธเจ้าว่าแน่แม้มีชีวิตทั้งทีก็ไม่อยากให้ชีวิตต่ำต้อยด้อยค่าไม่อยากให้ชีวิตไร้ค่าเสียศักดิ์ศรีที่เกิดมาไม่สามารถทำตัวเองให้มีค่าไม่สามารถทำชีวิตให้สูงให้ประเสริฐความรู้สึกเหล่านี้จะทำให้เกิดลักษณะจิตใจที่มุกมานะคำว่ามุกมานะนั้นเป็นลักษณะนะเป็นสภาพจิตที่ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลำบากจิตไม่ท้อแท้สิ่งเหล่านี้สำคัญมากทีนี้เมื่อรู้หลัก3ประการแล้วจิตมุกมานะแล้วหรือจิตฮึดแล้วนี่ต่อไปก็ลงมือปฏิบัติหลัก3ประการนั้นปฏิบัติหมายความว่าทำให้หลัก3ประการนั้นเกิดมีโดยวิธีการใดก็ตามทำยังไงหลักที่ว่า3ประการนั้นมันถึงจะเกิดขึ้นกับตัวเรามีอยู่กับตัวเราถ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นถ้าสามารถทำให้มีอยู่ในตัวเราได้วิธีการทำยังไงเราลงมือทำแม้ทำยากเหลือเกินแต่เราไม่ถอยทำยากแต่ไม่ถอยทนทำฝืนทำฝึกฝนจนเก่งทำบ่อยๆจนชำนาญเมื่อชำนาญกลายเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นนิสัยติดแล้วถ้าหลักสำคัญ3ประการนั้นติดชีวิตเราสูงชีวิตเรามีค่าชีวิตเราประเสริฐแล้วที่จริงหลายคนสามารถทำชีวิตของตัวเองให้สูงได้สามารถทำชีวิตให้มีค่าได้สามารถทำชีวิตให้ประเสริฐได้เพราะมันไม่สุดวิสัยนักหรอกแต่เกิดมาอยู่ร่วมกับคนนี่ถ้าจะทำให้ถูกใจคนบางทีก็ไม่ใช่ชีวิตที่ประเสริฐฉะนั้นวันนี้จะบอกวิธีทำชีวิตให้ประเสริฐเผื่อมีผู้ใดตั้งใจจะได้ไม่หลงทางแม้ชาตินี้เกิดมาตั้งหลายเดือนหลายปีอยู่ให้มันชีวิตแหว่งโดยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยืนอยู่จุดไหนจะกำหนดวิถีชีวิตอย่างไรหนอมันถึงจะเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์หลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่พาสูงพาประเสริฐ หลักเกณฑ์เหล่านั้นถ้าเราประพฤติแล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่พาชีวิตให้มีค่าลำบากกับหลักเกณฑ์วันแล้ววันเล่าเหนื่อยกับหลักเกณฑ์วันแล้ววันเล่าเพราะหลักเกณฑ์เหล่านั้นทำให้ชีวิตเราประเสริฐทีนี้วันแต่ละวันก็เสียเวลากับหลักเกณฑ์นั้นเหนื่อยกับหลักเกณฑ์นั้นอย่างนี้เรียกว่าเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องเหนื่อยกับเรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตมันก็จะไม่โคลงเพลงแม้จะเจอสถานการณ์อย่างไรสถานการณ์มันอยู่นอกตัวเราแต่ใจเราไม่ได้เปลี่ยนตามสถานการณ์เรายังยึดมั่นในหลักในเกณฑ์นั้นฉะนั้นจะบอกให้ชัดเจนเลยว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็อยากให้ทุกคนชีวิตสูงเด่นอยากให้ทุกคนชีวิตมีค่าอยากให้ทุกคนชีวิตในชาตินี้เป็นชีวิตประเสริฐแล้วท่านก็กำหนดว่าถ้ามีสิ่งสามประการต่อไปนี้ชีวิตสูงเด่นแน่ชีวิตประเสริฐแน่ถ้าใครมีหลักสามประการต่อไปนี้อย่างเต็มเปี่ยมแต่ละอย่างเต็มเปี่ยมแต่ละอย่างเต็มเปี่ยมหมายความว่าสามอย่างนั้นเรามีเต็มเปี่ยมทุกอย่างก็เป็นอริยบุคคลสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเรามีน้อยเราก็ประเสริฐรองลงมาแต่อย่างไรก็ดีถ้าสมมติว่าสามอย่างนั้นแต่ละอย่างให้คะแนนเต็มร้อยถ้าแต่ละอย่างเรามีสัก 50% เราก็เป็นคนประเสริฐไปแล้วครึ่งหนึ่งของพระอรหันต์แต่ถ้าเราไม่รู้หลักการเลยไม่ได้พยายามเลยในชาตินี้ก็หายใจไปวันๆกินข้าวทุกวันเปลืองไปทุกวันแต่ว่าไม่ได้ใช้การเวลาในการสร้างชีวิตที่สูงที่ประเสริฐเขาเรียกว่าหายใจแต่ละวันกินข้าวแต่ละวันสิ้นเปลืองแต่ละวันไม่ได้รู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองประเสริฐฉะนั้นชาตินี้ก็ไม่รู้วิธีมันก็เลยมืดตลอดชาติตายไปแล้ววิญญาณก็ไม่ได้มีอะไรที่ติดไปเพื่อความสูงความประเสริฐฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าชาติหน้าจะได้เข้าท้องคนหรือเปล่าวิญญาณนั้นฉะนั้นน่าเสียดายแม้เราจะไปไม่ถึง 100% แต่ถ้าเราก้าวถูกทางแล้วด้วยตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงปัญญามันฉลาดจริงรู้จริงว่าชีวิตที่มีค่าต้องมีหลัก3ประการเอ๊ะมันทำให้มีค่าได้ยังไงมองเห็นชัดเจนจนใจมันยอมรับวิเคราะห์เห็นชัดเจนว่าโอ้ถ้ามีสิ่งนั้นจะดีอย่างนั้นอย่างนั้นประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นทําให้เราดีรู้ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เราประเสริฐเมื่อได้ทําได้ประพฤติสิ่งนั้นปลื้มใจขณะทําเลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยทั้งที่มันน่าเหนื่อยแต่ที่ไม่เหนื่อยเพราะใจมันภูมิใจว่ากำลังทำหลักการที่ดีที่สูงที่ประเสริฐถ้ารู้อย่างนี้อย่างแน่วแน่ในจิตใจแล้วจิตมันเกิดอธิษฐานบารมีคือมันจะมีความแน่วแน่ศรัทธามันก็จะเป็นอจละศรัทธาคือเต็มใจที่จะทำโดยไม่โคลงเพลงไม่วอกแวกไม่ใจน้อยแม้จะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามมันจะแยกทันทีเพราะจิตมันรู้ว่าเราจะอยู่จุดนี้เราจะไปเส้นทางนั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวตัวปัญญามันจะแยกแยะของมันเองเลยกลายเป็นเหมือนกับคนมีน้ำอดน้ำทนที่จริงมันเป็นเรื่องของปัญญาหมายถึงความฉลาดของจิตจิตที่ฉลาดคือจิตที่รู้จริงจิตที่ฉลาดคือจิตที่รู้ถูกต้องถ้าจิตมันรู้จริงรู้ถูกต้องเขาเรียกว่าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ถูกต้องแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกว่าจิตมันมีสังกัปปะในมรรค8นะหลัก8ประการที่คนปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์นะทั้ง8ข้อนั้นเขาเรียกว่ามรรคมันแปลว่าเส้นทาง ทางเดินไปเป็นพระอรหันต์ทีนี้เราเกิดมานานอย่างนี้แล้วถ้าเส้นทาง8ทางนั้นเราดำเนินอย่างครบบริบูรณ์เราก็เป็นอรหันต์ถ้าเส้นทาง8ทางนั้นเราพยายามเต็มที่แต่มันยังไม่สุดทุกทางเราก็เข้าลู่เข้าทางและรู้อยู่เสมอแม้ตายไปจิตก็ยังรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดวิญญาณที่รู้ถูกรู้ผิดไปเกิดชาติหน้าสัมมาทิฏฐิคือความฉลาดมันจะยังติดไปไม่ได้เป็นอรหันต์ชาตินี้สู้ต่อไปในชาติต่อไปเพราะจิตมันเอาความฉลาดไปด้วยมันจะไม่ไปหลงภพหลงชาติมีบ้านโตมันก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ลุ่มหลงเหมือนพระพุทธเจ้ามีภาษาราชวังก็ไม่ติดใจมันไม่ติดพยายามจะหาผู้หญิงสวยๆมาแต่งงานจะได้คลั่งไคล้จะได้รับอย่างลุ่มหลงเรียกว่าเอาความสวยมาเป็นเครื่องมือมัดไม่อยากให้ลูกชายบวชใช่ไหมไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชแต่จิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่ติดไม่ลุ่มหลงเอาหญิงสวยๆมาฟ้อนรำฟ้อนรำอย่างดีคนสวยฟ้อนรำสวยด้วยไม่ติดเพราะตัวสัมมาทิฏฐิมันไปด้วยเอาหญิงสวยๆร้องเพลงกล่อมให้ฟังเสียงเพราะร่างสวยยึดไม่อยู่คนขนาดเป็นพ่อพยายามจะมัดลูกมัดตามประสาชาวโลกแต่ยังไงโลกก็มัดทำไม่ได้ถ้าบารมีสูงพอสร้างสระน้ำอย่างสวยสระชั้นดีเลิศเขาเรียกว่าสระโบกรณีประดับสวยงามอยากลงเล่นเมื่อไรเรียกว่าโอ้โหเพลิ้มไปกับบรรยากาศเพลิ้มไปกับวิวที่แสนสวยพยายามเต็มที่สุดกำลังที่คิดได้ว่าวิธีการไหนจึงจะผูกมัดมิให้ลูกชายหนีออกบวชเพราะมีลูกชายคนเดียวก็อยากจะให้ลูกชายอยู่เป็นคารวาสให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแทนฉันให้ได้ครองบ้านครองเมืองเป็นเกียรติเป็นสีเป็นหน้าเป็นตาผู้เป็นพ่อนะคิดอย่างนั้นคิดตามประสาโลกโลกเขาเรียกคิดแบบชาวโลกคือโลกนั้นต้องการความยิ่งใหญ่โลกต้องการความมีหน้ามีตาโลกอยากจะมีอำนาจเยอะๆเมาอำนาจหลงอำนาจเสียภพเสียชาติเป็นเรื่องโลกโลกจมอยู่ในสิ่งเหล่านี้โลกจะจมอยู่กับยศลาภสุขสรรเสริญจะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใจแบบธรรมดาใจที่ยังไม่ได้ฝึกเขาเรียกว่าใจแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าฝึกใจให้ธรรมะเกิดขึ้นกับใจคิดอย่างธรรมะรู้แบบธรรมะธรรมะเป็นใจใจเป็นธรรมะเหมือนเอากล้วยไปบวชชีความมันของกะทิมะพร้าวก็ซึมเข้าในกล้วยความหวานของน้ำตาลก็ซึมเข้าในกล้วยแยกไม่ออกมันซึมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อธรรมะมันซึมเข้าสู่จิตอย่างแน่นแฟ้นกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกันมีธรรมะครองใจอยู่ตลอดรู้สึกอย่างธรรมะเห็นอะไรก็เห็นแบบใจคิดอย่างธรรมะฟังอะไรก็ฟังแบบใจมีธรรมะจะเกี่ยวข้องกับคนก็เกี่ยวข้องแบบใจที่รู้จักธรรมะอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะมีอยู่ในใจตลอดจิตที่มีธรรมะอยู่ตลอดนั้นเขาเรียกว่าจิตเป็นภูมิจิตภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมนั้นมันเกิดได้ที่จิตอ่านธรรมะพิจารณาใคร่ครวญจนลึกซึ้งฝังจิตฝังใจก็กลายเป็นภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมลักษณะหนึ่งเหมือนกัน สิ่งดีถ้ามันฝังอยู่กับใจก็เราภูมิจิตภูมิธรรมแต่สิ่งดีมันเยอะแยะความเมตตาก็เป็นความดีทำไงมันถึงจะฝังไว้กับใจความอดทนใจที่บึกบึนใจที่ต่อสู้ใจไม่ท้อแท้ใจไม่ขี้แบกทำยังไงมันถึงจะฝังไว้เป็นนิสัยมันเยอะฉะนั้นการสร้างบารมีมันจึงยากเพราะกว่าแต่ละอย่างจะติดกว่าจะสมบูรณ์แบบกว่าจะเต็มร้อยความดีมันจำเป็นกี่อย่างกี่อย่างที่จำเป็นต้องให้มีครบต้องให้มีหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าเต็มบารมีเต็มอย่างพวกเรานี้ถ้าบารมีไม่เต็มก็ขอให้มันมากขึ้นมากขึ้นยังไงชาตินี้ต้องอย่าถอยให้มันมีบันไดขึ้นสูงกว่าชาตินี้อย่าให้บันไดหักบางคนนั้นบันไดหักเพราะมีมารพยนต์บางทีเกิดเป็นคนเพราะบุญเก่าพามาเกิดทีนี้พอเป็นเด็กก็สนุกในเรื่องการกินการเล่นภาษาเด็กพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก็สนุกกับการกินการเที่ยวการระเริงการบันเทิงตามภาษาหนุ่มสาวพอมีครอบครัวก็เลยยุ่งกับการหาใส่ปากใส่ท้องไม่พอปากไม่พอท้องก็ต้องดิ้นทุกวันลำบากทุกวันสู้ทุกวันสู้ไปสู้มาหมดแรงที่จะสู้เพราะอายุมากกำลังเหลือน้อยเลยพอแท้ภาระที่เลี้ยงลูกเอาไปเอามามีหลานตามมาอีกดิ้นไปอีกดิ้นเพื่อตัวเองและดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลานดิ้นไปดิ้นมาเลยหมดภพหมดชาติยังไม่ได้ดิ้นเพื่อตัวเองยังไม่ได้ดิ้นเพื่อบุญเพื่อบารมียังไม่ได้มุ่งที่จะฝึกฝนหลักสำคัญที่จะทำให้ชีวิตประเสริฐเลยอย่างนี้เรียกว่าบันไดหักคือเกิดเป็นคนนี่มันบันไดขั้นสูงแล้วข้ามสัตว์นรกมาข้ามเปรตมาข้ามอสุรกายมาข้ามสัตว์ดิรัจฉานมาถึงขั้นมนุษย์น่าจะข้ามต่อไปว่าชาติหน้าขอเป็นมนุษย์ชั้นดีกว่านี้มนุษย์ที่ประเสริฐกว่านี้สะดวกสบายกว่านี้มีผัวดีกว่าชาตินี้มีเมียดีกว่าชาตินี้มีลูกมีหลานดีกว่าชาตินี้ถ้ายังเป็นคนแต่ว่าดีสะดวกสบายกว่าเดิมรวยกว่าเดิมอย่างนี้ก็ถือว่าบันไดไม่หักยังก้าวต่อไปอยู่หรือสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วไปเป็นเทวดาใน6ชั้นนั้นจะเป็นชั้นไหนก็ตามตั้งแต่ชั้นจตุมมหาราชิกาจนปรนิมิตวสวัสดีเป็นชั้นสุดท้ายใน6ชั้นนี้จะเป็นอะไรก็ตามถือว่าเราก็ยังบันไดขึ้นสูงอยู่หรือจะมีความสุขที่ละเอียดประณีตกว่าเทวดาก็ถึงขั้นเป็นพระพรหมพระพรหมใน20ชั้นนั้นก็ถือว่าก้าวขึ้นไปสูงหรือเกิดเป็นมนุษย์ปฏิบัติดีมากจนกิเลสหมดถือว่าสุดยอดสุดยอดเหนือเทวดาสุดยอดเหนือพระพรหมนี่คือลักษณะวิถีไปของวิญญาณหรือวิถีไปของภพชาติของชีวิตบันไดหักหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าอุตส่าห์ไต่มาข้ามมดข้ามแมงข้ามอบายภูมิ4ไม่ได้เป็นหมูหมาเป็ดไก่ไม่ได้เป็นอสุรกายสัตว์นรกหรือเปรตแล้วข้ามมาตั้งเยอะแต่ไม่ได้มาต่อบุญเลยชาตินี้ชาติก่อนนี้สร้างบุญอะไรหนอถึงมาได้เกิดเป็นคนหรือว่าพ่อแม่พาเข้าวัดหรือมีเพื่อนดีหรือเคยบวชแล้วมีนิสัยติดมาทุนนั้นแหละเอามาใช้อยู่พอมาเกิดเป็นคนปั๊บบางทีก็ลืมชาติเพราะตัวเองเรียนเก่งก็เลยเรียนจนเป็นใหญ่เป็นโตบางทีก็กลายเป็นทิฏฐิเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนหลงอำนาจหลงบริวารทำความดีไม่เป็นเ แท้คนไม่เป็นเสียเปรียบใครไม่ได้คนระดับฉันมันต้องไม่ง้อใครเอาไปเอามาเลยบันไดหักหักเพราะยศก็มีหักเพราะความรวยก็มีรวยมากบางทีก็ฉันไม่สร้างความดีก็ไม่เห็นเป็นไรขนาดฉันไม่เข้าวัดฉันยังรวยเลยไม่รู้หรอกว่าความรวยนั้นมันเป็นผลที่เกิดมาจากอะไรเป็นเหตุไม่รู้หรอกว่าบุญส่งมาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยนั้นตัวเองทำอะไรมาชาติก่อนมีอะไรมาปิดบังทำให้หลงเคยทำแต่บุญทำแต่ทานก็เลยเกิดมารวยแต่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมก็เลยเกิดมาหลงทีนี้มีทรัพย์ก็หลงทรัพย์ไม่มีความฉลาดพอเลยติดเง็ดมียศก็หลงยศว่าคนระดับฉันนี่โอ้โหยศชั้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาและมันเหนือพวกเองนี่บางทีก็เคยฟังเทศอ่านธรรมะฉลาดมากเกิดมาบางทีฉลาดแต่ไม่เคยสงเคราะห์ไม่เคยเอื้อเฟื้อใครบางทีก็เลยกลายเป็นเกิดมาบางทีก็ปัญญาดีรู้จักคิดแต่ก็จนขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้บารมีโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าทำบันไดให้หักเลยอย่างน้อยที่สุดให้รู้สึกภูมิใจว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันพ้นอบายภูมิแล้วรักษาระดับให้ดีให้มีความรู้สึกอย่างนี้ชีวิตที่ประเสริฐต้องมีหลักสามประการนั้นคืออะไรทีนี้มันจะได้กัดฟันเอาหน่อยต้องใช้คำว่ากัดฟันเพราะมันต้องฝืนโลกฝืนกระแสฝืนจิตเดิมๆสามประการนั้นคือต้องทำชีวิตโดยการทำการพูดนั้นให้อยู่ในกรอบของความดีประการที่หนึ่งว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรทำด้วยกายพูดด้วยปากจะพิถีพิถันจะกลั่นกรองจะคิดให้ท่วนทีทำออกมาพูดออกมาโดยผ่านการคิดดีแล้วจึงได้ทำสิ่งนั้นใช้ความฉลาดคิดดีแล้วใช้สติรอบคอบดีแล้วจึงพูดสิ่งนั้นการทำดีการพูดดีคือแบบไหนคือการที่ทำอะไรพูดอะไรแล้วเราเองจะได้นิสัยดีขึ้นถ้ามองที่นิสัยซึ่งติดข้างในหรือทำอะไรพูดไปแล้วไม่เสียหายแก่คนอื่นนั่นมองนอกตัวในตัวเราก็ไม่เสียหายคือได้นิสัยดีทีนี้ทำดีอะไรพูดดีอะไรก็เป็นดีกับงานที่เราทำดีพูดดีนั้นและงานไปเกี่ยวข้องกับคนคนก็ได้ประโยชน์จากการทำดีพูดดีของเราใช้ชีวิตพยายามให้ดีอย่างนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าศีลต่อไปข้อที่สองคนกายวาจาจะมีเข้าสู่ข้างในชีวิตจะสูงจะประเสริฐได้ข้อแรกคือภายนอกกายกับใจนี้อยู่ในกายกับวาจานี้จะทำจะพูดอะไรออกมายึดศีลเป็นเกณฑ์ยึดศีลเป็นกรอบข้อที่สองด้านจิตใจทีนี้สมาธิลักษณะสมาธินั้นที่จริงน่าเห็นใจคนที่เขาเขียนหนังสือน่าเห็นใจคนที่พยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปกติแล้วจิตใจมันน่าจะมีสมาธิกับปัญญาทีนี้คำว่าสมาธินี่ตัวหนังสือเขาเขียนว่ายังไงเขาอธิบายว่าไงคำว่าสมาธิไม่ต้องไปติดตัวหนังสือมากเพราะคนที่จะเอาสิ่งดีๆในใจออกมาเขียนเขาก็ลำบากใจเหมือนกันการฝึกจิตใจให้สงบที่เรียกว่าสมาธินั้นที่จริงเขาฝึกให้สงบเพื่อให้เรามีความระลึกได้คือถ้าใจมันฟุ้งนี่สติความระลึกได้มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความคิดมันกระปริกกระปรอยกระเจิดกระเจิงมันกระแสกระเซ็นไปเขาเรียกว่าความคิดมันเตลิดเปิดเปิงแต่ถ้าจิตมันรวมตัวได้นี่ความคิดมันไม่แตกกระซ่านกระเซ็นไปมันรู้ตัวอยู่เฉพาะเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกสติมันจึงมีพลังปกติการฝึกสมาธินั้นเขาต้องการให้เกิดความสงบเพื่อให้สติมันแก่กล้า อย่าสงบแบบด้านๆอย่าสงบแบบดื้อแบบทื่อๆสงบแล้วไม่ฟุ้งแล้วสติมันก็สมบูรณ์สติคือตัวที่รู้สึกตัวเดินก้าวซ้ายก้าวขวาก็รู้สึกตัวอย่างนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเป็นผลของสมาธิอย่างพระอย่างนี้เดินเป็นทบาทก้าวซ้ายก้าวขวาไม่ต้องบอกว่าซ้ายขวาหรอกแต่ความรู้สึกเราเหมือนกับมัดไว้กับเท้าก็ได้เวลาเดินไปรู้สึกตัวอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นการไม่ใช่เดินแต่เท้าแต่สติอยู่ด้วยสติไม่ได้อยู่นอกตัวให้มันอยู่กับตัวนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบรรยายยากแต่ขอให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอ่านหนังสือก็อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าสติมันอยู่กับเรื่องที่เราอ่าน